сёння я распачну распавядаць вам гісторыю, якая называецца «Лясная прыгажуня». Ні на паляне, ні пры дарозе, але ці не ў самым лясным гушчары расла яблынька. Як яна сюды трапіла, можна толькі здагадвацца. Ці то нехта агрызак кінуў, ці можа якая птушка зярнятка згубіла. Прарасло зярнятка ў зямлю, кволенькім парасткам пацягнулася да сонейка. Два лісточкі, як дзве маленькія ручкі, падняло ў гору. Заўважыла сонейка лісточкі, прыгрэла іх, прыгалубіла. Дажджы палівалі парастак, каб ён не засох. Здавалася, усе яе песцілі. Нават кусты крыху расхінуліся, каб не перашкаджаць расці маленькай яблыньцы. Увосень апалі лісточкі з яблынькі, і застаўся тырчэць тонкі голы дубец. Такіх дубцоў было наогул шмат, і адрозніць іх адзін ад аднаго было цяжка. А вось заяц, каб яму добра было, адрозніў яблыньку ад лазняку, узяў ды і адкусіў узімку вершалінку ў яблынькі. Вядома, балюча ёй было, але не так, як улетку. Узімку яблынька, як і ўсе дрэвы, спала. А вясной, як толькі прачнулася, адразу ж выпусціла тры галінкі замест адной адкусанай. Цяпер гэта быў ужо не дубец, а сапраўднае дрэўца з невялічкай кронай зялёных лісточкаў. Лета, восень прайшлі без прыгод. Сонейка грэла, дажджы палівалі, ветрык гайдаў, песні спяваў. Расла яблынька. Вось і зіма зноў настала. Снежная, завейная, заваліла яблыньку па самую макаўку. Таму заяц, колькі не шукаў яе, не знайшоў. Вясною на яблынцы з'явіліся тры бела-ружовыя кветачкі. Яны былі такія пяшчотныя, што суседнія кусты і дрэвы залюбаваліся імі. А калі на кветачкі апусціўся чмель, усе стаіліся ад страху, баяліся, каб чмель не зламаў іх. Але нічога, вытрымалі кветачкі. Пазней, калі з іх апалі пялёсткі, усе заўважылі маленькі яблычак, які схаваўся пад адным з лісткоў. Гэта была зялёная завязь, першыніца яблынькі. Як яна ім ганарылася! А яблычак рос, наліваўся, моцы і духу набіраўся. Лето праляцела, вось і восень настала. Яблычак ужо вялікі вырас, ледзь ружаваты. Сакаўны з невялічкімі рысачкамі па баку, а водар ад яго ішоў на ўсё наваколле. Трэба сказаць, што ўлетку яблыньку з яблычкам прыкмеціў хлопчык Данілка. Ён пагладзіў яблыньку і сказаў: «Не бойся, не буду зрываць твой яблычак. Няхай даспее, восенню прыйду. Можа, і цябе з сабой у сад забяру. Ды і ты глядзі, не падвядзі, дачакайся мяне і яблычак свой захавай». Пасля сустрэчы з хлопчыкам яблынька як магла хавала свой яблычак.